Omerta. Autor: Mario Puzo. Vă dorim lectură plăcută. Prolog. 1967. În satul Pietros, Castelamare del Golfo, de pe coasta siciliană a Mediteranei, un mare don mafiot se stingea pe patul de suferință. Vincenzo Zeno era un om de onoare care fusese iubit toată viața pentru judecata lui cinstită și imparțială, pentru ajutorul acordat celor în nevoie și pentru pedepsirea implacabilă a celor care se încumetau să se împotrivească voinței lui. La căpătâiul lui se aflau trei dintre foștii discipoli care plecaseră de lângă mentorul lor ca să-și câștige propria putere și poziție. Raimond Aprile din Sicilia și New York, Octavius Bianco din Palermo și Benito Cracchi din Chicago. Fiecare dintre aceștia îi datorau ultimă favoare. Don Zeno era cel din urmă dintre adevărații capi ai mafiei care respectase toată viața vechile tradiții. Știuse întotdeauna să profite de toate afacerile, dar niciodată de pe urma drogurilor, a prostituției sau a altor delicte de orice fel. Și niciun om sărac care îi călcase pragul cerându-i bani nu plecase cu mâna goală. Corectase nedreptățile pricinuite de justiție, cel mai mare judecător din Sicilia putea să-și declare verdictul, dar dacă dreptatea era de partea ta, Don Zeno se opunea acestuia cu voința și armele de care dispunea. Orice flăcău destrăbălat care dezonora fata vreunui sătean sărac era convins de Don Zeno să pecetluiască legătura prin taina sfântă a căsătoriei. Nici o bancă nu își închidea ușile în fața unui fermier aflat la ananghie, pentru că Don Zeno intervenea imediat în favoarea lui. Niciun tânăr care aspira la o educație universitară nu fusese nevoit să renunțe la ea din pricina lipsei de bani sau de calificare. Dacă toți aceștia făceau parte din Cosca sau clanul lui, visele li se împlineau. Legile de la Roma nu justificau în niciun fel tradițiile din Sicilia și nu aveau nicio autoritate aici. Don Zeno le anula, oricât l-ar fi costat. Dar donul era acum un om trecut de 80 de ani și în ultimul timp puterea lui începuse să slăbească. Fusese destul de slab ca să ia în căsătorie o tânără foarte frumoasă, care îi dăruise un băiat minunat. Dar nefericita murise la naștere și băiatul avea acum 2 ani. Știind că îi se apropie sfârșitul și că, odată cu dispariția lui, Cosca va fi pulverizată de clanurile mai puternice Corleone și Clericuzio, bătrânul se gândea la viitorul fiului său. Acum, după ce le mulțumi celor 3 prieteni pentru curtoazia și respectul de care dăduseră dovadă venind de la atâția kilometri depărtare ca să-i asculte rugămințile, le spuse că dorea ca fiul său Astorre să fie dus într-un loc sigur și crescut în alt mediu, dar în același spirit al onoarei care îl călăuzise și pe el. Voi închide ochii cu conștiința împăcată, spuse el, deși prietenii lui știau că, în decursul vieții, bătrânul hotărâse moartea a sute de oameni, dacă voi ști că fiul meu este în siguranță. Căci eu văd în acest copil de 2 ani sufletul și spiritul unui adevărat mafioso, o specie rară și aproape dispărută. Le spuse că îl va alege pe unul dintre ei care va fi protectorul acestui copil aparte și că această responsabilitate îi va aduce celui ales recompense substanțiale. E ciudat, spuse Don Zeno, privindu-i cu ochii împăienjeniți. După tradiție, acesta este primul fiu care este un adevărat mafioso. Dar în cazul meu, a trebuit să aștept până la 80 de ani ca să-mi împlinesc visul. Nu sunt un om superstițios, dar dacă aș fi, aș crede că acest copil s-a zămislit din însuși pământul Siciliei. Ochii lui sunt verzi ca roadele celor mai buni măslini ai mei. Și are o sensibilitate tipic siciliană, are o fire romantică, muzicală, fericită. Dar dacă cineva îl jignește, nu uită, nici chiar acum, la vârsta asta fragedă. Dar trebuie îndrumat. Prin urmare, ce ne ceri, Don Zeno? Întrebă Cracchi. Căci eu unul aș fi fericit să-l iau pe copil și să-l cresc ca pe propriul meu fiu. Bianco îi aruncă lui Cracchi o privire aproape indignată. Îl știu pe băiat de când s-a născut. M-am obișnuit cu el. O să-l consider copilul meu. Raimonde Aprile se uită la Don Zeno, dar nu spuse nimic. Și tu, Raimonde? Întrebă Don Zeno. Aprile spuse, dacă mă alegi pe mine, fiul tău va fi și al meu. Don Zeno se gândi la cei 3. Toți erau demni de încrederea lui. Pe Cracchi îl considera cel mai inteligent. Bianco era în mod cert cel mai ambițios și puternic. Aprile era un om mai reținut și mai virtuos, fiindu-i totodată mai apropiat. Dar era neîndurător. Chiar și pe patul de moarte, Don Zeno înțelegea că Raimonde Aprile era cel care avea cea mai mare nevoie de copil. El va prețui cel mai mult iubirea acestuia și va face tot ce îi va sta în putință ca fiul lui să învețe să supraviețuiască într-o lume a trădării, cum era lumea lor. Don Zeno păstră un lung moment de tăcere. În cele din urmă spuse, Raimond, tu vei fi tatăl copilului și acum pot închide ochii împăcat. Don Zeno a avut parte de funeralii demne de un împărat. Toți capii de Cosca din Sicilia veniră să-i aducă un ultim omagiu, ca și miniștrii de la Roma, proprietarii de mari domenii, precum și sute de supuși din întinsa lui Cosca. În fruntea carului funebru, tras de cai, Astore Zeno, copilul de 2 ani cu privirea arzătoare, îmbrăcat cu o redingotă neagră și pălărie de aceeași culoare, călărea maestuos ca un împărat roman. Cardinalul de Palermo oficie slujba și spuse aceste cuvinte memorabile. Pentru cei în suferință și pentru cei sănătoși, pentru cei cuprinși de nefericire sau de disperare, Don Zeno a fost un prieten adevărat. Apoi aminti ultimele cuvinte ale lui Don Zeno. Îmi încredințez sufletul lui Dumnezeu. El îmi va ierta păcatele, căci în fiecare zi a vieții mele am căutat să fiu drept. Astfel ajunse Astore Zeno să fie dus în America de Raymond Aprile, devenind un nou membru al familiei acestuia. Capitolul 1. Când Frankie și Stace, gemenii Sturzo, intrară pe alea care ducea la casa lui Hescow, văzură 4 adolescenți foarte înalți care jucau baschet în curtea mică. Frankie și Stace coborâră din bioicul lor de dimensiuni considerabile, iar John Hescow le ieși în întâmpinare. Era un bărbat înalt, cu fața în formă de pară. Părul rar îi înconjura cu grijă calota spână a craniului, iar ochii mici și albaștri îi sclipeau. Ați picat la țanc, spuse el. Vreau să vă prezint pe cineva. Meciul de baschet se întrerupse. Hescow spuse cu mândrie. El este fiul meu, Joko. Cel mai înalt dintre adolescenți îi întinse o mână uriașă lui Frankie. Auzi, ce-ar fi să facem una mică? Joko îi privi pe cei doi oaspeți. Aveau în jur de 1,80 m și păreau în formă. Amândoi purtau tricouri Ralph Lauren, unul roșu și celălalt verde, pantaloni khaki și pantofi cu talpă de cauciuc. Arătau chipeși și prietenoși, trăsăturile lor colțuroase fiind desenate cu o siguranță plină de grație. Era evident că erau frați, dar Joko nu și-ar fi imaginat că erau gemeni. Se gândi că aveau puțin peste 40 de ani. Sigur, spuse Joko, cu o bună dispoziție copilărească. Stace zâmbi. Excelent! Am condus 5.000 de kilometri și trebuie să ne dezmorțim. Joko se îndreptă către cei doi însoțitori ai lui, amândoi înalți de peste 1,80 m, și le spuse. Îi iau în echipa mea, iar voi trei jucați împreună. Fiind un jucător mult mai bun, se gândi că, în această formație, prietenii tatălui său vor avea mai multe șanse. Ia-o ușor cu ei, le spuse John Hescow tinerilor. Sunt și ei niște moși care se dau mari. Era o după amiază târzie de decembrie, iar aerul era destul de rece ca să-ți pună sângele în mișcare. Lumina soarelui rece de Long Island, de un galben pal, se reflecta în acoperișurile și în pereții de sticlă ai serelor lui Hescow, principala lui afacere. Tinerii prieteni ai lui Joko jucau fără nerv, ca să le facă un serviciu bărbaților mai vârstnici. Dar pe neașteptate, Frankie și Stace se țâșniră pe lângă ei ca să arunce direct la coș. Joko rămase uluit de viteza lor, apoi văzu că aceștia refuzau să arunce la coș, dar nici nu îi pasau mingea. Nu aruncau niciodată la coș din spatele adversarilor. Se părea că era o chestiune de onoare să se elibereze de marcaj și să arunce cu ușurință la coș de aproape. Echipa adversă începu să se folosească de avantajul înălțimii ca să treacă printre jucătorii mai vârstnici, dar în mod uimitor nu reușiră decât de puține ori să sară la coș. Până la urmă, unul dintre băieți se enervă și îl lovi puternic cu cotul în față pe Frankie. În momentul următor, băiatul era la pământ. Joko, care era foarte atent la joc, nu-și dădu seama cum se întâmplase totul. Dar apoi Stace îl lovi cu mingea în cap pe fratele său și îi spuse: "Hai, joacă, dobitocule!" Frankie îl ajută pe băiat să se ridice, îi dădu o palmă la fund și spuse: "Hei, scuză-mă!" Mai jucară 5 minute, dar bătrânii erau deja în mod evident extenuați și puștii îi încercuiseră. În cele din urmă, cedară. Hescow le aduse răcoritoare pe teren. Tinerii se adunaseră în jurul lui Frankie, care avea carismă și dovedise o dibăcie de profesionist în timpul jocului. Frankie îl îmbrățișă pe băiatul pe care îl doborâse la pământ. Apoi le aruncă un zâmbet de om de lume, care se potrivea de minune cu figura lui colțuroasă. "Băieți, ascultați câteva sfaturi de la un om mai în vârstă," spuse el. "Nu driblați niciodată când puteți pasa. Nu cedați niciodată când aveți un handicap de 20 de puncte în ultimul sfert. Și nu ieșiți niciodată cu o femeie care are mai mult de o pisică." Băieții râseră. Frankie și Stace dădură mâna cu băieții și le mulțumiră pentru joc, apoi îl urmară pe Hescow în interiorul casei cochete, cu decorațiuni exterioare verzi. Joko strigă în urma lor: "Hei, să știți că sunteți buni!" În casă, John Hescow îi conduse pe cei doi frați sus în camera lor. Aceasta avea o ușă foarte grea cu o încuietoare solidă. după cum observară frații când Hescov îi lăsă să intre și încuie ușa în urma lor. Camera era mare, de fapt un apartament cu baie proprie. Avea două paturi de o persoană Hescov, știa că fraților le plăcea să doarmă în aceeași cameră. Într-un colț se afla un cufăr uriaș asigurat cu benzi de oțel și un lacăt metalic greu. Hescov descuie lacătul cu o cheie și ridică ușor capacul cufărului. Înăuntru se aflau mai multe pistoale, arme automate și cutii cu muniție, dispuse într-un amalgam de forme geometrice negre. Ajung? Întrebă Hescov. Frankie observă. Nu sunt amortizoare. Nu o să aveți nevoie de amortizoare pentru ce o să faceți. Bine, spuse Stace. Nu-mi plac amortizoarele. Nu nimeresc niciodată nimic dacă am amortizor. În regulă, aprobă Hescov. Acum puteți să faceți un duș și să vă instalați, iar eu scap de puști și pregătesc cina. Ce părere aveți de băiatul meu? E un băiat foarte drăguț, spuse Frankie. V-a plăcut cum joacă basket? Întrebă Hescov, îmbujurându-se de mândrie și semănând și mai mult cu o pară coaptă. Excepțional, răspunse Frankie. Stace, tu ce crezi? Prima întâi, spuse Stace. A câștigat o bursă la Villanova, spuse Hescov, țintim spre NBA. Când gemenii coborâră în salon puțin mai târziu, Hescov îi aștepta. Pregătise vițel înăbușit cu ciuperci și o imensă salată verde. Pe masă era vin roșu pentru trei persoane. Se așezară. Erau prieteni vechi și știau totul unii despre alții. Hescov era divorțat de 13 ani. Fosta lui soție și Joko locuiau la câțiva kilometri mai la vest, în Babilon. Dar Joko își petrecea mult timp aici, iar Hescov își îndeplinise întotdeauna rolul de tată cu consecvență și entuziasm. Trebuia să ajungeți mâine, spuse Hescov. Îl amânam pe puști dacă știam că veniți azi. Când ați sunat, nu puteam să-i dau afară pe el și pe prietenii lui. Ei, asta-i. Nu-i nimic, spuse Frankie. Ați fost buni afară, cu băieții, spuse Hescov. Nu v-a trecut niciodată prin cap să faceți asta ca profesioniști? Nu, spuse Stace, suntem prea scunzi. N-avem decât 1,80 m. Vineții erau prea mari pentru noi. Să nu spui una ca asta în fața puștiului, spuse Hescov îngrozit. Va trebui să joace cu ei. A, nu, spuse Stace. N-aș spune asta niciodată. Hescov se relaxă și sorbi din vin. Îi plăcuse dintotdeauna să lucreze cu frații Sturzo. Erau atât de bine crescuți, niciodată nu deveneau obraznici, ca majoritatea derbedeilor cu care avea de-a face. Aveau un mod lejer de a se comporta în societate, care reflecta armonia relației dintre ei. Erau liniștiți și asta le dădea o înfățișare plăcută. Mâncară toți trei încet și neprotocolar. Hescov le umplu din nou farfuriile direct din cratiță. Întotdeauna am vrut să te întreb, îi se adresă Frankie lui Hescov, de ce ți-ai schimbat numele? E o poveste veche, spuse Hescov. Nu mi-era rușine că sunt italian. Dar vezi tu, am mutra asta enervantă de neamț, păr blond, ochi albaștri și nasul ăsta. Era chiar dubios să am nume de italian. Gemenii izbucniră amândoi într-un râs nestânjenit și plin de înțelegere. Știau că prietenul lor era un ticălos, dar nu-i deranja. După ce își terminară salata, Hescov servi cafele espresso duble și un platou de fursecuri italiene. Le oferi trabuce, dar ei îl refuzară. Nu fumau decât Marlboro, care se potrivea cu fețele lor ridate de oameni ai vestului. Haideți să trecem la afaceri, spuse Stace. Probabil că e vorba de ceva serios, altfel de ce ar mai fi trebuit să străbatem cu mașina toată distanța asta afurisită de 5.000 de kilometri. Puteam veni cu avionul. N-a fost chiar așa de rău, spuse Frankie. Mie mi-a plăcut. Am văzut America pe viu. Ne-am și distrat. Oamenii din orașelele de provincie au fost nemaipomeniți. Da, a fost excepțional, dar tot a fost un drum lung. N-am vrut să lăsăm urme la aeroporturi, explică Hescov. E primul loc în care verifică și o să aveți parte de multă căldură. Sper că nu aveți nimic împotriva căldurii. Pentru mine e tot ce poate fi mai plăcut, spuse Stace. Acum spune, cine naiba e? Don Raimond de Aprile. Hescov aproape că se înecă cu cafeaua când îi pronunță numele. Se lăsă o tăcere lungă și Hescov simți pentru prima oară fiorul morții pe care le manau cei doi gemeni. Frank întrebă liniștit. Ne-ai făcut să conducem 5.000 de kilometri ca să ne oferi chestia asta? Stace îi zâmbi lui Hescov și spuse, John, ne-a făcut plăcere să te cunoaștem. Acum plătește-ne taxa de anulare și putem să plecăm. Gemenii râsără amândoi de această mică glumă, dar Hescov nu înțelese. Unul dintre prietenii lui Frankie din Los Angeles, un scriitor neprofesionist, le explicase odată gemenilor că, deși o revistă putea foarte bine să-i plătească cheltuielile pentru scrierea unui articol, asta nu însemna obligatoriu că îl vor și cumpăra. Ei plăteau doar un mic procent din taxa convenită ca să distrugă articolul. Gemenii adoptaseră această practică. Ei percepeau o taxă doar ca să dea ascultare unei propuneri, în cazul de față, pentru că era vorba despre timpul consumat pe drum și de faptul că erau implicate două persoane, taxa de anulare era de 20.000. Dar sarcina lui Hesco era să-i convingă să accepte propunerea. Don Raymond s-a retras de 3 ani, spuse el. Toate vechile lui relații sunt în închisoare. Nu mai are nicio putere. Singurul care ne-ar putea face necazuri este Timona Portela, iar el nu o va face. Partea voastră este de $1.000.000, jumătate după ce terminați și cealaltă jumătate peste un an. Dar în tot acest an trebuie să vă ascundeți. În momentul acesta totul este aranjat. Treaba voastră este doar să-l împușcați. $1.000.000, spuse Stace. O grămadă de bani. Clientul meu știe că uciderea lui Don Aprile este un pas important, spuse Heskov. Pentru asta vrea să angajeze ce e mai bun. Trăgători cu mână sigură și parteneri care nu vorbesc și au judecata matură. Iar voi, băieți, sunteți realmente cei mai buni. Frankie spuse, și nu sunt mulți cei care și-ar asuma acest risc. Așa-i, aprobă Stace. Cine o va face va suferi toată viața. Va fi urmărit. Și nu doar de poliție și de federali. Îți jur, spuse Hesco, că poliția din New York nu va merge până la capăt, iar FBI-ul nu-i va sprijini câtuși de puțin. Și vechii prieteni ai lui Don Aprile? Morții nu au prieteni. Hesco făcu o pauză. Când s-a retras, Don Aprile a rupt toate legăturile. Nu aveți de ce să vă faceți griji. Frankie îi spuse lui Stace. Nu-i caragios că în toate afacerile noastre ni se spune întotdeauna că nu avem de ce să ne facem griji? Stace rise. Asta pentru că nu apasă ei pe trăgaci. John, suntem prieteni de multă vreme. Avem încredere în tine. Dar dacă te înșeli, oricine se poate înșela. Dacă Don Aprile mai are prieteni, tu știi cum lucrează, fără milă. Dacă pun mâna pe noi, nu se vor mulțumi doar să ne ucidă. Mai întâi o să petrecem câteva ore în iad. Plus că familiile noastre sunt expuse, conform legilor lui Don Aprile. Gândește-te la fiul tău. Nu o să mai poată juca în NBA din mormânt. Poate că ar trebui să știm cine plătește pentru asta. Hesco se aplecă spre ei. Pielea feței îi devenise stacojie, ca și cum ar fi roșit. Nu vă pot spune asta. Știți doar că nu sunt decât intermediarul. Și m-am gândit și eu la toată mizeria de după. Credeți că sunt idiot? Cine nu știe cine e Don Aprile? Dar acum e total lipsit de apărare. Am asigurări de sus în privința asta. Poliția va face cercetări de rutină. FBI-ul nu își putea permite să facă investigații. Iar capii cei mai importanți ai mafiei nu se vor băga. Totul va merge ca uns. Niciodată nu m-aș fi gândit că Don Aprile va fi una din țintele mele, spuse Frankie. Această nouă misiune îi măgulea orgoliul, avea să ucidă un om extrem de temut și de respectat în lumea lui. Frankie, ăsta nu-i un meci de basket, îl avertiză Stace. Dacă pierdem, n-o să ne dăm mâna când ieșim de pe teren. Stace, e vorba de $1.000.000, spuse Frankie. Și John nu ne-a trimis niciodată să ne frângem gâturile. Hai să o facem. Stai să se simți contaminat de emoția celorlalți doi. Ce naiba, el și Frankie își puteau purta de grijă. La urma urmei, era în joc $1.000.000. Adevărul era că Stace era mai mercenar decât Frankie. Dintre cei doi, el se ocupa de partea de afaceri, iar milionul reușise să-l clintească. Bine, spuse Stace, acceptăm. Dar Dumnezeu să ne apere dacă dăm greș. Pe vremuri Stace fusese băiat de altar. Dar Don Aprile nu este urmărit de FBI? Întrebă Frankie. Asta nu o să ne facă probleme? Nu, spuse Hesco. Când toți prietenii lui au ajuns în închisoare, Don Aprile s-a retras ca un gentleman. FBI-ul a apreciat asta. L-au lăsat în pace. Vă garantez eu asta. Și acum, haideți să vă pun la curent. Îi trebuie o jumătate de oră ca să le explice planul în amănunt. La sfârșit, Stay se întrebă. Când? Duminică dimineață, răspunse Hesco. Apoi veți sta aici 2 zile. După aceea, un avion particular vă va duce la Newark. Trebuie să avem un șofer foarte bun, spuse Stace, unul excepțional. Eu o să conduc, spuse Hesco, adăugând pe un ton de scuză. Se plătește foarte bine. În tot restul weekendului, Hesco fu menajera fraților Sturzo. Le prepara masa, le făcu cumpărăturile. Nu era un om ușor de impresionat, dar cei doi Sturzo îi dădeau fiori câteodată. Erau ca viperele, împermaci, neînțalerți, dar în același timp sociabili. Îl ajutară chiar să îngrijească. Straturile de flori. Cei doi frați jucară baschet unul contra unul înainte de cină și Hesco îi urmări, fascinat de felul în care trupurile lor se unduiau unul pe lângă celălalt ca niște șerpi. Frankie era mai rapid și aruncările lui la coș erau perfecte. Stace nu era la fel de bun ca jucător, dar era mai inteligent. Frankie ar fi putut ajunge în NBA, își zise Hesco. Dar ciunea lor nu era un joc de baschet. într-un moment de criză, Stace era cel mai potrivit. El trebuia să fie trăgătorul principal. Capitolul 2, Marele Război Fulger purtat de FBI împotriva familiilor mafiote din New York în anii 90 a lăsat doar doi supraviețuitori. Don Ray, Mon de Aprile, cel mai important și mai de temut, a rămas neatins. Celălalt, Don Timona Portela, care era aproape la fel de puternic ca Don Aprile, dar inferior ca om, a scăpat printr-un mare noroc. Dar viitorul era clar. Când legea RICO din 1970 a fost atât de democratic adoptată și echipele speciale FBI de urmărire au început să dovedească un zel neobișnuit, iar credința soldaților mafiei americane în omerta a început să scadă, Don Raymond Aprile a știut că sosise momentul să iasă din scenă în mod onorabil. Don Aprile își condusese familia timp de 30 de ani, iar acum se transformase într-o legendă. Crescut în Sicilia, nu avea nimic din falsele idei sau din aroganța agresivă a capilor mafiei născuți în Ame, Rica. El era, de fapt, aidoma acelor vechi conducători sicilieni din Se, colul al 19-lea care conduceau orașe și sate prin carismă, simț, al onoarei și pedepsirea cu moartea a oricărui dușman prezumptiv. El a dovedit totodată și geniul strategic al acestor vechi eroi. Acum, la 62 de ani, totul era în ordine în viața lui. Își eliminase dușmanii și își îndeplinise datoria de prieten și tată. Se putea bucura de anii de bătrânețe cu conștiința împăcată, se putea retrage departe de murdăriile din lumea lui și își putea asuma rolul care îi se potrivea cel mai mult, acela de bancher onorabil și stâlp al societății. Cei trei copii ai lui își aveau carierele lor proprii, sigure și de suc. Ces. Fiul cel mare, Valerius, avea acum 37 de ani, era căsătorit și avea copii. Era colonel în Armata Statelor Unite și ținea și prelegeri la West Point. Cariera lui fusese determinată de timiditatea, pe care o dovedise în copilărie. Don Aprile îi asigurase intrarea la West Point în calitate de cadet pentru a-i corecta această deficiență de caracter. Cel de-al doilea fiu, Marc Antonio, ajunsese la numai 30 și până la 5 de ani printr-un mister al combinării genelor, director executiv la o rețea națională de televiziune. În copilărie fusese un posac și trăise într-o lume imaginară, iar tatăl lui crezuse că nu va reuși nimic serios în viață. Dar iată că acum numele lui apărea adeseori în ziare și se spunea despre el că era un fel de creator vizionar, ceea ce îi făcea plăcere lui Don Aprile, dar nu îl convingea. În fond, era tatăl băiatului. Cine să-l cunoască mai bine dacă nu el? Fica lui, Nicole, fusese alintată a Nicky în copilărie, dar când plinise 6 ani, ceruse imperios să-i se pronunțe numele întreg. Ea era partenera lui preferată de discuții în contradictoriu. La 29 de ani, era avocata unei corporații, feministă și apărătoare din oficiu a delincvenților săraci și disperați, care altfel nu-și puteau per mite o apărare adecvată. Se pricepea mai ales să-i scape pe criminali de scaunul electric, pe soții ucigași de încarcerare și pe violatorii în serie de închisoarea pe viață. Era absolut împotriva pedepsei cu moartea. Credea în reabilitarea oricărui infractor și era un critic sever al structurii economice a Statelor Unite. Considera că o țară atât de bogată ca America nu putea rămâne nepăsătoare la soarta celor nevoiași, indiferent de greșelile comise de ei. Cu toate acestea, era un negociator priceput și dur în cadrul legislației specifice corporațiilor, o femeie sigură pe ea, care nu rămânea neobservată. Ea și Don Aprile nu cădeau de acord niciodată. Cât despre Astorre, acesta făcea parte din familie și era cel mai apropiat de Don ca nepot oficial, dar părea frate bun cu ceilalți, da, torită intensei lui vitalități și a farmecului inegalabil. De la 3 până la 16 ani fusese prietenul lor intim, adoratul frate vitreg mai mic, până la exilarea lui în Sicilia cu 11 ani în urmă. Don Aprile îi ordonase să se întoarcă atunci când se retrăsese. Don Aprile își plănui cu grijă retragerea, își împărți imperiul în intenția împăcării cu potențialii inamici, dar își omagie și prietenii cre. Dincioși, știind că recunoștința era cea mai puțin durabilă dintre virtuți și că putea fi reîmprospătată doar prin daruri repetate. A avut grijă în mod special să cadă la pace cu Timona Portela. Portela era periculos din cauza excentricității și naturii lui criminale, în numele căreia ucidea cu ușa pasiune și nu întotdeauna din necesitate. Cum reușise Portela să scape din războiul fulger declanșat de FBI? În anii 90 era un mister pentru toată lumea. Asta pentru că el era un don născut în America lipsit de subtilitate, un om neprevăzător și nestăpânit, cu un temperament exploziv. Avea un trup imens, o burtă enormă și umbla îmbrăcat ca un picioto din Palermo, un tânăr ucenic, ucigaș, cu haine bălțate numai din mătase. Își câștigase puterea din dis, tribuirea de droguri ilegale. Nu fusese niciodată căsătorit și la vârsta de 50 de ani încă umbla după femei. Singura persoană pentru care nutrea o reală afecțiune era fratele lui mai mic, Bruno, care părea ușor, retardat, dar moștenise aceeași brutalitate. Don Aprile nu avusese niciodată încredere în Portela și rareori făcuse afaceri cu el. Îl considera periculos datorită slăbiciunii lui și repete și vedea în el un om care trebuia neutralizat, așa că îl convocă la o întâlnire. Portela veni împreună cu fratele lui, Bruno. Aprile îi întâmpină cu obișnuita lui curtoazie neostentativă, dar trecu repede la subiect. Dragul meu Timon, a spus el, eu mă retrag din toate afacerile, rămân doar cu băncile, așa că tu vei rămâne singurul vizat, deci trebuie să fii foarte precaut. Dacă vei avea vreodată nevoie de un sfat, vino la moatie mine. Chiar dacă mă retrag, nu voi fi complet lipsit de resurse. Bruno, o copie a fratelui său la dimensiuni mai reduse, căruia reputația lui Don Aprile îi producea groază, dar și venerație, zâmbi. De plăcere, văzând de cât respect se bucura fratele lui. Dar Timona îl înțelesese pe Don mai bine. Știa că primise un avertisment din partea lui. Înclină capul în fața lui Don Aprile, plin de respect. Întotdeauna ai dat dovadă de cea mai mare înțelepciune dintre noi. Toți, spuse el. Și respect ceea ce faci acum. Poți conta pe prietenia mea. Foarte bine, foarte bine, spuse Don Aprile. Acum, ca un dar pe care ți-l ofer, îți cer să ții seama de acest avertisment. Acel om de la FBI, Cilche, este foarte imprevizibil. Să nu ai în niciun caz încredere în el. E îmbătat de succes, iar tu vei fi următoarea lui țintă. Dar tu și cu mine am scăpat deja de el, spuse Timona. Deși i-a pus la pământ pe toți prietenii noștri. Nu mi-e teamă de el, dar îți mulțumesc oricum. Închinară un pahar în cinstea înțelegerii, apoi frații Portela plecară. În mașina, Bruno spuse. Mare om. Da, aproba Timona. A fost un mare om. Cât despre Don Aprile, era foarte satisfăcut. Văzuse neliniștea din ochii lui Timona și asta îl asigurase că nu mai avea de ce să se teamă în privința lui. Don Aprile îi ceru o întâlnire între patru ochi lui Kurt Cilche, șeful biroului FBI din New York. Spre propria lui surprindere, Don Aprile nutrea o adevărată admirație față de Cilche. Acesta trimisese în închii soare cea mai mare parte a capilor mafiei de pe coasta de est, reușind aproape să le anihileze autoritatea. Don Raymond Aprile reușise să scape de el cu multă iscusință, căci cunoștea identitatea informatorului secret al lui Cilche, care fă cuse posibil a reușit a operațiunii inițiate de el. Dar cel mai important motiv al admirației lui Don Aprile era faptul că Cilche jucase în tot. Deauna cinstit, nu încercase niciodată în scenări, nu hărțuise pe nimeni, cu insistența și nu făcuse public niciun amănunt semnificativ legat de copiii șefului mafiot. Așa că Don Aprile considera că era un act de onestitate să-l avertizeze. Întâlnirea a avut loc la reședința de la țara a lui Don Aprile din Montauk. Cilche trebuia să vină singur, ceea ce reprezenta o violare a regulilor biroului. Însuși directorul FBI aprobase acest lucru, dar insistase ca Cilche să folosească un aparat special de înregistrare. Acesta era implantat în corpul lui, sub cavitatea toracică, fiind invi, zibil pe pereții exteriori ai torsului. Aparatul nu era cunoscut public, iar fabricarea lui se făcea sub un control strict. Cilche știa că adevăratul scop al aparatului era să înregistreze ceea ce avea să-i spună el lui, Don Aprile. Se întâlniră într-o după-amiază aurie de octombrie pe veranda lui, Don Aprile. Cilche nu reușise niciodată să pătrundă în casa aceea cu un instrument de ascultare, iar un judecător interzisese supravegherea fizică permanentă. De data asta nu fu percheziționat în niciun fel de oamenii lui Don Aprile, ceea ce îl surprinse. Era evident că Don Aprile nu avea de gând să-i facă nicio propunere ilegală. Ca de obicei, Cilche fu uimit și chiar puțin tulburat de impresia pe care i-o făcea don Aprile. Deși știa că șeful mafiot ordonase sute de crime și încălcase nenumărate legi ale societății, Cilche nu putea să-l urască.